Összekelted a dátumokat, nincs még annyi dátum. Mert te... Nincs mostan, holnap akarsz a Nepredadovicshoz? Nem bajod, elég megint. De hol nem bízt, nincs időpontod. Kell kérem időpontot, akkor mehetünk. Időpontra. Érted? Holnap kérek időpontot, akkor holnap után mehetsz. És akkor mondod, hogy vagy bemegy Szatkára, beküld, vagy én nem tudom, mert ha be akarsz egy Szatkára, akkor kellene hitnával kiratni papírt neki, mindent. Hogy bevigyenek. Nem érted? Vagy nagyon rossz érzed magad, hogy holnap akarsz... Nem érzem. Fütyki! Az utcán nyilaján, de mindjárt bent van, hogy... Fütyki! Csak az ajtó. Beszéljük már meg a dolgokat, hát hogy legyen. Hát úgy vagyok, ahogy voltam. De akkor, ha te van, már be akarsz menni, akkor... Én gondoltam, hogy hónap megyünk. De hogy mész? Nincsen időpontod. Azt mondtam, hogy délelőttes vagy délutános hónap. Várja, milyen nap van? Kedd van, én tudom, hogy délutános kedd, nem? Hétfőn szokott. Én nem tudom, meg kell nézni azt a... Húna. Megyek, megnézzünk, jó? Nézzük, és akkor szerintem kérek időpontot. Holnap kérek időpontot, hogy be akarsz menni te is akkor. Én hozzá akarok, nem akarok én szabadszára. Nem érted a Szatkára vagy kiírom, hogy egy hónap után, még az egy hónapod még nem jár le még, hogy bemenjél. Azt hiszem, nem értesz. Az egy hónap nincs még lejárva, hogy elmenjél Szatkára. Hát azt mondja, hogy téged bevittek 14-én. Hónap meg hajadika van? 14-e, pont annyi lesz akkor. Meg kell néznem reggel, hogy is van, hogy fogad-e vagy nem. Tégedet vagy hogy. Nem tudom reggel, holnapi napom, hogy van. Az igazság. Hát lehet, hogy én utolsó. De én nem bírok annyit ott van, mert holnapi nap be van tervezve már. A csapot el kell zárni, te. Ne fagyjon szét. Ilyen csapokat el kell zárogatnom mindegyiket. El kell zárnom. Az az igazság. Meg a valóta talán is nem csapokat cserélek ki. Holna. Azért kérek időpontot. Elmegyek, kérek időpontot, aztán meg szerdán elmegyünk, amikor van az időpont. Jó. Jó, megvan beszélni. És akkor kell neked olyan papírt is inni, aki, hogy kimennyi Szatkára. És akkor úgy. Nem tudom, ha nagyon rossz érzem magad, akkor menjünk holna. Holnap reggel megyek. Megnézem, hogy jó, mikor van nála, hogy délelőtt vagy délutános. Hazajövök, veszek csapot. Átcserélni, és akkor úgy. Nem, alapvetően szét van fagyva. Most sem vettem neki tavaly, és szétfagyott. 600 dinárért vettem neki csapot. Hát, hogy mégis szét fog fagyni, vigyázni kell. Ilyen kinek az vatának? Aha. Nálunk az a szétfagy, el kellett csavarnom. Hát eléggé minusz van. Holnap okat, mert le kell mennem, nem kell átcsavarnom. Lemegyek egy-kettő, világos van, és átcsavarom a csapot, a kintit. De még el kellett volna már csavarnom. Hogy már menjek, vagy csak valami el? Hova mész ma éjszaka, mit lát? Nagyon sem nagy nap közben egyet, hogy elmegyek, hogy elmegyek, attól függ. Lemászok és átcsalom. Az udvarit? Igen, az udvarit. Ez nálunk is van udvarit. Ah, azt mondom, az udvarit el kell csalni ott is. Még itt is, meg még az is tálóval. Ah, azt is el lesz csalni. Akkor hogy éreztünk üzet a mozdóna? Máshol nem lehet. Majd lesz kihordom mosdóba, 3-4-5, de tavaly is úgy volt. Mindenhol el kell csavarni. De azt mondják, hogy enyhülni fog az idő. Aha. Hogy már ma lesz mínusz, holnap már nem lesz mínusz, vagy hogy mondják? Holnap már enyhül. Igen. Már ma volt hideg. És akkor vagy, nem tudom akkor, hogy lesz, akkor lesz, hogy elmegyünk, el is mehetünk ki. Na, ettem rekendót, meg buktatót, meg a sárga van még, bab, tudőmre. Az nem, a Dorofino beszélte. Az más, az a gyomorvédő. Gyomorvédő, ami ott fönt van. Tudom, de Amazonnal tudod. Van még, de azt is ki kellene íratni. Mert akkor lenni szatkára el kell lenni, és mondod, hogy jobban érzed magadat, vagy rosszabb érzed, hogy kérdezt a terápiát, vagy nem kérdez tovább. Érted? Érted most már? Minden vittek el a tatályok. Szatkára? Nem tudom. Elvihettek volna. Pont a mai nap elvihettek volna, mindegy. Pont már ma kijött volna kettő nap, pont most kellett volna elvinni az ellenőrzésre, ott vitte volna te is lenni, na mindegy. Pont ott kellett volna maradnod. Beutalót kell írni, időpontot kasszni, nem tudom, hogy megy. Majd megtudjunk Pedáldovichtól. Pedig bírsz menni, te felkülve, te boly. Na mindegy, akkor elmegyünk holnap vagy holnap után. Megnézem, hogy alakul a holnapi nap. Hónap elmész, megnézed, hogy dolgozik-e. Egyáltalán. A másik dolgozik-e. Ja, az is jó lesz. Csak, időpont legyen, és akkor szerdán már mehetünk is. És meg kell tudni, hogy felére téged a kivizsgálásra. Beutalót kell írni, hogy te Szatkára beküldenek, akkor neked Hitnába kell bemenned. Akkor lehet, hogy már megint ott fogsz maradni. Hitnába fogsz bemenni, nem majd busza. Gondolkod. Taxi, ami 6000 dinárnak jön ki, annyi pénze szerintem nincsen, 6-7. Van annyi pénzed? Hogy betaxiszál a kórházba, szabad kára? Hát nem nagyon. Na, kifogyok már, mint a kutyaszor a hóból. Azt mondom, akkor úgy. Hát azt is mondta az izé, ha nem veszek jó, akkor jelentkezzel. Igen, de te jó. Jelentkezz, mondta neked. Hogy érzed magad? Jobban érzed magadat? Hát most jelen pillanatig vagyok. És neked ez a kezelés jobban tetszik, mint a régebbi kezelésed? Hogy jobban kézed magadat tőle. Ja. Akkor fel, újból ki kell íratnod ezt az új kezelésedet az orvosod. Hogy ezt kérd, hogy ezt írja ki. Amit kiírtak neked. Na, az a sárga, a rumban. Rufin? Rufin. Mi a? Már a behettél már először, kellene mindegy. Hogy veszembe, akkor nem kérd. Nem csak egy tékkel? Reggel este kell a Rufint bevenni. Kezd folyni rendesen az orvosságait. Nincsen már annyi sok tarab. Úgy aludtam volna reggel a sziknél. Megint gódatot. Egyébként. Itt kell bevenned csak, más nem kell. Jó van, nyugdalva találva. Elágyugtam. Összetegyük ott visszük. Jó, mi akarod? Szabadottunk, mindenek. Ami benne van ezeket? Hát... Vagy tudod fejni? Vagy tudom. Rajta van a papíra. Itt ezt a papírt, a fénymásokat is, akkor megmutatod. Itt ír rajta fenn, de mit kell szennem? Bocsk. Szóval itt vannak az orvosra, csak egy fénymásolatot kell venni. Látod? Nem az orinátat, nem a fénymásolatot, látod? Na. Ennyit kell csak én ezt a papírt. Tedd el. Itt van, milyen orvosságok kell. Írva. Van Diover, Durofin, Gastromet, Spiranolacton. Ez rövösen a névő. Beletéljem a táskába. Tedd bele azt tehát a papírt, hogy meglegyen. Ha holnap megyünk, vagy van utána, hogy nálad legyen a papír. Hát de szépen követed kezelni. Mi? Papírt vagy mi? Papíron mindent ér, de vész már egy feliratni benszidint magadnak, mi kell még? Benszidint kell neked, hogy írjon fel benszidint, ha? Hát van még, de öregek már. És akkor így. Miért könyvelni azt a drágát is? Igen, akkor adod 4600 már. Hát mit basszak vele, az mind a szívemre. Igen, az a szíve, az megy a szívedre konkrétos, az a szívedre van, semmi más nincs. Úgy ugrált a szívem. Mikor? Én hülye hívtam az Anikót. Képzeld el, aztán rájöttek. Hát minek hívod, mikor nincs vonalam? Hívtad az Anikót, ami a fene? Minek hívod? Hívtam, hogy hol vannak a családok. Aha. Na itt leszünk hónap, nap reggel. Fölkelek! Édes fizam, ki van a kényel. Majd, nem lesz tovább ki. Na. Anyád lefekszik. Ma lefekszik. Nem mennek, tudod? Most már nem mennek. Hát egy bíróságon voltak, nem? Nem bíróságon, mondom, hogy nem bíróságon voltak, hanem a mentősöknél voltak. Éppen elvihettek volna. Nem, mindegy, most el lett rontva. Vagy hol? Van én nekem annyi pénzem? Nem. Négy meg. Arra drágára. Van. Van a drágá típusa. Bókos, 5000-es. 5000-esek nincsen, itt csak 2000-esek vannak. Nincs 5000-es? Nincs. Mert 500-as tízed áll 5000-esnek. Akkor szívásodtam már. Mikor váltottad föl te? Az egyes volt a tunázat. Nem bírtad senki Porsche. Akkor valaki átbaszott téged. Adott a fogostársa te 1000 dinárost? Vagy úgy? Nem a fogostársasztal. Nem tudom. Azt mondja, hogy hozott 5000, de nincs nálad 5000, akkor átbaszott jócskán. Akkor a másik társában van. Megyek akkor. Húha, megnézem, amikor dolgozik, és akkor úgy, jó? De. És akkor megnézek. Ha meg. Nincs a preáda, is jóval én nekem pista is. Jó lesz akkor. Ne segítsünk vizele. Ment ezek rá. Mert már összeállítottam. Adjál vizet, mert szétrondban a számba. Na tessék, idd le akkor, jó? Időpontot kell kérni, hogy nem tudom, behívás kell. Telefonon nem bírsz. Hogy? Időpontot kérni. Nem lehet, majd meg utána nézek annak. Megyek, mindjárt jövök. Mit akarsz mindjárt? Na, elmegyek most, majd holnap reggel talán. Szólok. Jó. Ne csalj már a villanyt el még. Majd elcsapom én vagyok. Jó. Ha? Hogy érted? Ó. Legyen háború.